Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Λοιπόν, Βήμα FM και ένα άλλο ντουέτο. Και θα έχετε διαπιστώσει μια διαδρομή που έγινε και αυτήν την εβδομάδα και την περασμένη από τους Everly Brothers στους Daft Punk και που θα συνεχιστεί και την άλλη εβδομάδα με άλλα πολύ αγαπημένα ντουέτα από όλη την ιστορία της μουσικής τα τελευταία 60 χρόνια. Daft Punk φτιάχτηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 90 και συνεχίζουν ακάθεκτοι. Δύο μικρά παιδιά τότε έφτιαξαν το συγκρότημα αυτό στο Παρίσι και έκαναν μια παγκόσμια επιτυχία. Είναι από τα λίγα ονόματα από την Γαλλία με τόσο τεράστια αποδοχή σε όλο τον πλανήτη. Ακούσαμε το One More Time, ένα τραγούδι τους από το 2000 που αργότερα το 2001 μπήκε στο άλμπουμ Discovery. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Μόλις ακούσαμε πριν από τις διαφημίσεις τους Daft Punk σε μία από τις πρώτες επιτυχίες τους, το Da Funk. Θα παίξουμε σκόρπια τραγούδια από την καριέρα τους και θα σταθούμε και σε αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ που έβγαλαν πριν από 2-3 χρόνια με την τεράστια επιτυχία που είχε σε όλο τον κόσμο. Τώρα όμως θα πάμε σε ένα τραγούδι τους που κυκλοφόρησε το 1997 και εμφανιζόταν στο ντεμπούτο άλμπουμ τους Homework. Ήταν μια καταπληκτική σκηνοθεσία στο music video του τραγουδιού Around the World από τον Michel Gondry, που έχει πάρει και το βραβείο Oscar σεναρίου για την ταινία που λεγόταν, πώς λεγόταν, Eternal, λεγόταν αυτή τη στιγμή, θα το θυμηθώ, ναι, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Είχε πάρει βραβείο σεναρίου Oscar για αυτή την ταινία ο σκηνοθέτης του βίντεο του τραγουδιού που θα ακούσουμε. υπάρχουν κάποια άλμπουμ, ευτυχώς, μέσα και στην εποχή που ζούμε και στη δεκαετία που ζούμε, που έχουν απογειώσει όλους εμάς που αγαπάμε την καλή μουσική από όποιο είδος και αν έρχεται. Ένα από αυτά τα άλμπουμ ήταν ο δίσκος που κυκλοφόρησε 17 Μαΐου του 2013, το άλμπουμ των Daft Punk. Ένα άλμπουμ που ήταν tribute στη μουσική της δεκαετίας του 70 και του 80. Έτσι λοιπόν έχουμε κάποιους φιλοξενούμενους, όπως γνωρίζετε, σε αυτό το άλμπουμ, όπως ο Giorgio Moroder, ο τεράστιος Moroder, ο βασικός εμπνευστής μιας ολόκληρης κοινής μουσικής της δεκαετίας του 70-80. Μέσω της επιτυχίας που έκανε το τραγούδι που θα ακούσουμε από το άλμπουμ, γιατί έγινε επιτυχία και στη Γαλλία και στη Σουηδία και σε πολλές χώρες στην Ευρώπη, και βέβαια στο άλμπουμ πούλησε εκατομμύρια, ο Giorgio ξαναγυρίζει με νέο δίσκο τις επόμενες ημέρες. Εδώ έχουμε το μονόλογο, τον καταπληκτικό του Giorgio Moroder, από το άλμπουμ των Daft Punk. Giorgio by Moroder. When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because the dream was so big that I didn't see any chance, because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance, because all I really wanted to do is music, and not only play music, but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. once you free your mind about the concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do. Το άλμπουμ αυτό του 2013, το 14, βραβεύτηκε σε όλες τις σχεδόν τις υποψηφιότητες που είχε. Έγινε άλμπουμ της χρονιάς το 14, πήρε το βραβείο Grammy εκείνης της χρονιάς, πέρυσι δηλαδή. Επίσης πήρε το τραγούδι Get Lucky, που το ακούσαμε αργότερα, Record of the Year, Best Pop Performance by Duo, πήρε το συγκρότημα Daft Punk με Pharrell Williams και Nile Rodgers, και επίσης και για την ηχογράφηση βραβεύτηκε το άλμπουμ αυτό, αλλά και καλύτερο Dance Electronic Album. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με μουσική που έγραψαν οι Daft Punk για την ταινία του 2010, Tron, η ταινία που έπαιζε ο Jeff Bridges. Harder, better, faster, stronger. 2001, το φθινόπωρο. Χρόνια πριν, το 2013, σε αυτό το περίφημο άλμπουμ, το τέταρτο του συγκροτήματος, εκτός από τον Moroder, τον Paul Williams, υπάρχει και το κομμάτι Instant Crush με έναν άλλο φινοξενούμενο, έναν από τους σπουδαίους νεότερους μουσικούς του συγκροτήματος Strokes, τον Julian Casablancas. Instant Crush με Daft Punk και Julian Casablancas. So we need because it's so we do. myself to a friend, 'cause I know the ropes at the door, and we will never be alone again, 'cause it doesn't have another day. Can I count on you being a friend? Can I give it ever put away? Never thought about what I wanna say, but I never really know where to go. So I chain myself to a friend, 'cause I know the ropes at the door. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λοιπόν, γιατί δεν ασχολούνται με αυτά τα θέματα, να τα λύσουν και να τα βάλουν σε σωστό δρόμο? Ξέρετε γιατί? Γιατί οι άνθρωποι είναι ιδεολειπτικοί, είναι άρρωστοι. Είναι ψυχασθενείς. Αυτοί που μας κυβερνούν είναι ψυχασθενείς. Οι μεν νομίζουν ότι μας ψεκάζουν διάφορα όρατα αεροπλάνα, έτσι, και οι δε δεν είναι πολύ καλύτεροι. Νομίζουν ότι θα κάνουν επανάσταση και θα εφαρμόσουν στην Ελλάδα του 2015 τους κανόνες που ίσχυσαν στη Ρωσία του 1917. Αυτό είναι ψυχασθένεια. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Και βέβαια θα κλείσουμε με το τραγούδι που έχει σημαδέψει το 13 και το 14. Το τραγούδι που έφτασε πάνω από 10 εκατομμύρια σαν τραγούδι αυτές τις δύο χρονιές. Πήρε όποια βραβεία και θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Και δεν είναι άλλο από αυτό το κομμάτι που θα ακούσετε αμέσως και που το ξέρετε, που μαζί με τους Daft Punk είναι Pharrell Williams και Nile Rodgers. Καλό Σαββατοκύριακο. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. You.